Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս եթերաժամին կանդրադառնանք օրերս մայրաքաղաքի վերածննդի հրապարակում կայացած Երևան տարասֆեստ 2016 փառատոնին։ Արդեն երկրորդ տարին է փառատոնը կազմակերպվում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակներում։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կատարած պաշտոնական վերջին այցի շրջանակում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այս անգամ տարասֆեստը հյուրընկալվել է Ստեփանակերտում։ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը փառատոնի շրջանակում կազմակերպված ինչպես ցուցահանդես վաճառքը, այնպես էլ ազգային տարազի եւ արդի հագուստի ցուցադրությունները մեծ ողջերությամբ են ընդունվել, ինչպես ստեփանակերտցիների, այնպես էլ Արցախի մայրաքաղաք այցելած զբոսաշրջիկների կողմից։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը եւս մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ մասնակցել է փառատոնին, շրջել ցուցահանդես տոնավաճառի տաղավարներում, գնումներ կատարել, խրախուսելով իրենց ձեռքի աշխատանքները ներկայացրած վարպետներին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման միջոցառումների կազմակերպումն Արցախում, դրանք համարելով նշանակալի մշակութային իրադարձություն մեր երկրի կյանքում, որոնք իրենց ուրույն դերակատարությունն են ունենում ազգային ավանդույթների պահպանման եւ զարգացման գործում։ ԼՂՀ-ի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, կարևորելով փառատոնը Արցախի մայրաքաղաքում անցկացնելու որոշումը, կարծիք է հայտնել, որ միջոցառումը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա երկու մայրաքաղաքների մշակութային համագործակցության հետագա խորացման եւ ընդլայնման համար։ Հավելենք, որ Երևան տարասֆեստ 2016 երկրորդ փառատոնին աջակցել են Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը, ինչպես նաև ԼՂՀ էկոնոմիկայի եւ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունները։ Փառատոնի օրը Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում իշխողը տոնական տրամադրություններ, որն ապահովեցին ոչ միայն շնորհաշատ վարպետների զանազան ձեռագործ աշխատանքները, այլև հայկական երկու հանրապետությունների մշակութային կոլեկտիվների ելույթները՝ «Մարաթուկ», «Մենք ենք մեր սարերը», «Արցախի բարի պետական համույթը» եւ այլք։ 15 տաղավարներում ներկայացված էին գորգեր, կարպետներ, գոբելեններ, գեղանկարչական աշխատանքներ, փայտափորագրության, կավագործության, ասեղնագործության գեղեցիկ նմուշներ, արծաթյա զարդեր, հագուստներ, կիրառական արվեստի բազմաթիվ գործեր, արված ազգային արվեստի յուրահատուկ շնչով ու ոճով։ 9 տաղավար տրամադրվել էր հյուրերին, 60 ներկայացված էին Ստեփանակերտի եւ շրջանների ժողովրդական վարպետների աշխատանքները։ Մերուն գնդիրներին առաջարկում ենք մտովի տեղափոխվել հրապարակ եւ շրջելով տաղավարից տաղավար ցանոթանալ արվեստագետ վարպետների հետ։ Շուշիի գորգերի թանգարանը ներկայացել էր 5 գորգերի ու կարպետների հարուստ հավաքածուով։ Երևանի Տերյան մշակութային կենտրոնի տաղավարն առանձնանում էր ազգային տարազներով, Վատիկայի գեղեցիկ նմուշներով։ Տիկնիկագործների տաղավարում ներկայացված էին Մարիետա Ավակյանի եւ Անահիտ Արաքելյանի տարատեսակ գործերը։ Մարիետան արդեն 7 տարի է Տերյան մշակութային կենտրոնում զբաղվում է տիկնիկագործությամբ, վերջին տարիներին առավել խորությամբ։ Լսենք նրան։ Կցանկանայի խոսել այս կոմպոզիցիայի մասին։ Մեկ ընտանիք է ներկայացված, այստեղ մայրը Արցախի տարազով է, հարսը Երևանի տարազով է եւ մեր պահապան զինվորը։ Կոմպոզիցիան անվանել եմ Հայաստան աշխարհ, քանի որ մենք մեկ ընտանիք ենք եւ ապրիլյան իրադարձությունները նույնպես իմ վրա ազդեցություն են թողել, որը եւ արտացոլվել է իմ աշխատանքներին։ Հարցը որ տվեցիք, ես հիշում եմ, թե այդ ազդեցության տակ աշխատանքը սկսել եմ ապրիլի մասին եւ սկսել եմ տատիկից մամայի նորից այնտեղ որ նայեք բոլոր հույզերը ես փոխանցել եմ նրան ես կերպարները անգամ փորձում եի ժպիտներ իրանց տալ այսպես ասեմ չստացվում որովհետեւ իմ հոգեվիճակը դա չէր ստացվեց այն ինչ որ կար չինացիները հավատացած էին որ տիկնիկներն իսկապես հոգի ունեն իհարկե որոշ տիկնիկա գործներ կան որ փոքրիկ սրտիկներ են տեղադրում տիկնիկի ներսում քանի որ հավատում են երևի թե որ նա կենթանի է իսկ երբարին համահույճ կարելի է մտածել որովհետև շատ դժվար է երբ որ ստեղծում ես ու այնպես է ստեղծում որ դա իրոք քո խոսքն է քո հոգին է քո շունչն է շատ կարծում եմ ստացվում է կենթանի իդեպ մազերը բնական մազերով են բոլորը ձեր աշխատանքը ցուցադրում են ճանաչում են իհարկե լինում են ցուցահանդեսների մասնակցում են փառատոնների մասնակցում են օրինակ արտվեստին եմ մասնակցել Երևանի պատմության թանգարանում եղավ մեկ ամսյա ցուցահանդեսները այդպես լայն տարածում ունեն այդ մշակույթը զարգանում է դեռ մասնագիտությամբ դեռ չեմ ավարտել մագիստրատուրայում եմ սովորում մանկավարժական համալսարանում կերպարվեստ գծագրող նկարիչ գծագրող սա կարելի ասել ձեր հոբին է կարելի ասել բայց դարձել եմ մասնագիտություն այո Մեգերյան կարպետ ընկերությունն ու Երևանի պատմության թանգարանը համապատասխանաբար ներկայացրել էին գորգեր, կարպետներ, ասեղնագործություն, ժանեկագործություն, տարածներ։ Բրուտագործների տաղավարում վարպետ Արման Ղազարյանի կիրառական արվեստի նմուշների առօրյայի օգտագործելու համար նախատեսված հարուստ ցուցադրանքներ։ Արցախի ժողովրդական վարպետ Գրիգորի Ավանեսյանի մանրակերտ աշխատանքներում ավանդական Արցախի նահապետական կենցաղներ ներկայացված՝ Գավագործը, Թոնրատուն, Ճրաղացպանը, Դարբնոց, Անահիտ Սիմոնյան ֆեշն նորաձևության տան տաղավարում կարելի էր ընտրել նորաձև հագուստներ, կոշիկներ եւ արտուզարդի այլ պարագաներ։ Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի տաղավարը ամենահարուստն էր, ներկայացված տեսականու առումով՝ գոբելեն, գեղանկար, փայտափորագրություն, ուլունքագործություն, կարպետագործություն, գորգագործություն, ասեղնագործություն եւ տարբեր հուշանվերներ։ Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական քոլեջի տաղավարը եւս գնորդների պակաս չունեցավ։ Այստեղ կարելի էր ձեռք բերել կավագործության, գորգագործության, գոբելենի, փայտի փորագրության, տիկնիկագործության, մանրանկարչության, զարդակիրառական արվեստի բազմաթիվ այլ նմուշներ։ Արփի Աբդալյան եւ Արմրութ ընկերության տաղավարը արծաթյա զարդերի սիրահարներին էր համախմբել։ Ասեղնագործ ստեղծագործող Արփի Աբդալյանը մասնագիտությամբ նկարիչ մոդելյեր է։ Ասացա զարդեր եմ ես արարում, բայց իմ համար արժեքավորը ասեղնագործ կտավներն են, որոնք արվում են առանց էսքիզի եւ առանց որևէ մի գծագրի։ Իմ զգացողությունը ոնց թելադրում է, այնպես ասեղը իր ուղղությունը վերցնում է։ Այսինքն տրամադրության արգասիք են, հոգեվիճակի, հոգեվիճակի, այո, զգացողության։ Պայեր լինում են, որ չեմ զգում, եւ այդ պահին թվում է, թե ես այդքան գործը որ արել եմ, ես չեմ արել։ Այսինքն կամ տրվում է, կամ չի տրվում։ Կատաղում է, որ ասենք սկսում եք ու չեն կարողանում շարունակել դրամավարտել։ Գործը սկսելուց երկու օր տրամադրվում են, գործին կապվում եմ, կապելուց հետո ոչինչ չի հետաքրքրում, միջև չավարտեմ գործս։ Այսինքն ավարտելուց հետո նոր ես լինում եմ ազատ, իմ գործից անկախ, ոչ մի հետաքրքրություն չունեմ ես, բացի իմ ստեղծագործությունից։ Մենք հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է ծնվել հոգին իբրև զարդանախշ ընկալող արվեստագետի առաջին զարդը։ Մեզ գործեր, քանի որ ամեն մարդ չէր կարող ունենալ իր տան մեջ, մտածեցի, որ կարելի զարդի միջոցով ամեն մեկը կրի եւ իմ դրական էներգիան, որ ես փոխանցում եմ իմ զարդերին, կարող է կրել եւ ինքը եւ լավ զգալ եւ դրական էմոցիաներ ստանալ եւ ինչ որ հաջողություն բերի ամեն զարդը ամեն մեկին, որ իմ համար շատ կարեւոր է։ Այն էներգիան, որ ես փոխարցում եմ, փոխանցվի կրողին։ Կատաղելը ասենք, որ գնորդներին, որ կամում նվիրել եք, կիսվեն ձեզ հետ այդ զարդ իրենց հաջողություն դրել եք։ Այո, բոլորը մեծ ամասամբ ասում են, որ բոլորը իրենց համար կարևոր է կրում են եւ անսպասելի այդ օրը այնքան դրական է իրենց համար ավարտվում, որ ոնց որ նշան լինի, սիմվոլ լինի, որ անպայման իրենց կարևոր օրերին կրում են իմ զարդերը։ Շատերը կան չեն հանում իրենց կարևոր չի հագուստին համընկնում է թե չէ։ Ցուսադրվում են ձեր զարդերը։ Զարդերը խանութներում Երևանում կան, բայց ես մեր տան առաջին հարկում ցուցասրահի նման ունեմ իմ գործերը փակցրած, որ պայնով կցանկանա, խնդրեմ, համեցեք, կարող եք տեսնել իմ մեծ գործերը, որոնք ավելի կարևոր են իմ համար։ Կտամներ են, որոնք ասենք, ամենամեծ 80-ը 72-ի վրա այդպեսի մեծ գործ ունեմ։ Ինձ ասում են ամեն գործից մեջ P կոդը կա, որ բոլոր ազգերի համար ընդհերնելի է, այսինքն իրենց համար կարող են ընկալել ոչ միայն ազգայինը, դրա հետ միասին ինքը ավելի շատ արվեստի, ավելի շատ այո, համամարտկան, այո։ Ունեցրեք օտարեր գրագնորդներ։ Այո, բազում օտար երկրագնորդներ։ Իրենց համար զարմանալի է, որ հիմա կոմպյուտերային ժամանակաշրջանում ես անում եմ գործը առանց որևէ մի էսքիզ եւ որևէ կոմպյուտեր օգտագործելու, ասում եմ ամբողջ աշխարհը փնտրում է նորություն, որ արվի հենց այդպես, հենց զգացողությամբ փոխանցվի։ Արմրութ ընկերության Զարթերի գրեթե ողջ հավաքածուն սպառվել էր։ Ես ինքս ներկայացնում եմ Զարթերը։ Զարթերում հիմնականում օգտագործում են հայկական զարդանախշերը, սկսած ամենահին խաչքարների վրայից, այսինքն ասեղնագործ խաչքարեր, Վանի թագավորությունից վերցրած զարդանախշեր եւ պատմական նշանակություն ունեցող մեր ճարտարապետության հետ որոշակի կապ ունեցող բոլոր զարդանախշեր, այսինքն Զարթերը եթե մոտենաք, ինքներդ կտեսնեք, գրեթե ոչինչ չի մնա։ Արցախի դիզայներ Լուսինե Միրզաջանյանի տաղավարում Պարիպետական համույթի ազգային զարդանախշերով ու տարազային տարրերի համադրությամբ արված բեմական հագուստներն էին՝ տրեխներ, գուլպաններ, գլխանոցներ, գոտիներ։ Ժողովրդական արվեստի հանգույց հիմնադրամի ներկայացուցիչ Նանչապ Գոհեր ցուցահանդես տոնավաճառի կազմակերպիչներից։ Մեզ համար կրկնակի տոն է, քանի որ գտնվում ենք Ստեփանակերտում։ Մեր հիմնադրամը ներկայացնում է ժողովրդական արվեստի հանգույց հիմնադրամ՝ Մետաքսի ճանապարհ հյուրանոց։ Ներկայացնում ենք մեր հիմնադրամի կողմից իրականացված կրթական ծրագրերի արդյունքում ստեղծված բարձերը։ Սկզբում մենք դասընթացներ ենք կազմակերպում, այնուհետև մեր լավագույն ուսանողներին պատվիրում ենք տարատեսակ ձեռագործ աշխատանքներ, մասնավորապես այստեղ հելունագործ բարձեր են դրված, ասեղնագործ բարձեր, ինչպես նաև կարպետագործ, եւ նաև ցուցադրում ենք տարբեր տեխնիկաներ այս պահին, եւ ասեն շատ երեխաների փորձեցինք եւ սովորեցրեցին, թե ինչպես պիտի գործեն գորգ եւ կարպետ։ Գորիսի կանանց զարգացման ռեսուրս հիմնադրամի տաղավարի ցուցադրանքը եւս բազմազան էր։ Մենք այստեղ ներկայացրել ենք հելունագործ ուսանողներ, ուսանողները պատրաստում են մեր տարածաշրջանի կոնկրետ Գորիսի կանայք, ովքեր սոցիալապես բազմազավակ աշխատանքություն ունեցող կանայք են։ Հիմնադրամի ծրագրերի շրջանակներով մենք իրենց հետ աշխատում ենք, ունենում ենք դասընթացներ, կոնսուլտացիոն դասընթացների արդյունքում իրենք պատվերներ են ստանում, եւ պատվերները վստում օգնում ենք վաճառել, վաճառքից արդյունքը իրենց իկամտի աղբյուրը հանդիսանում։ Մյուս պրոյեկտը դա Գբրտից կարպետ նախագիծն է, որի արդյունքում էլ ունեցել ենք Շինուհայ մեր ամենամեծ համայնքն է տարածաշրջանի, այնտեղ գործադիր կոնսեկտ ներգրավել եւ 15-ին հիմա այնտեղ աշխատում են բուքելվանում, ապա թել են ստանում, թելից հետո գործում են կարպետներ եւ մենք օգնում ենք այդ աշխատանքները վաճառքի հանել։ Ինչպես տեսնում եք, ժամանակակից դիզայն ենք տալիս բրդից ստացված թելին, որպեսզի եւ մեր ավանդական նախշերը չմոռացվեն և ժամանակակից լինեն և կարողանան շուկա գտնել։ Փառատոնի երկրորդ մասում ներկայացվել են դիզայներներ Լիլիթ Մելիքյանի, Արամ Նիկոլյանի ու Վահան Խաչատրյանի տարազային եւ մանրանկարչության բաղադրիչ պարունակող հագուստների հավաքածուների անհատական ցուցադրությունները, որոնք ուղեկցվել են Միքայել Ոսկանյան եւ ընկերներ երաժշտական համույթի կենթանի կատարումներով։ Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայի շրջանավարտ Արամ Նիկոլյանը դիզայների կարիերան սկսել է 1990-ականների վերջին։ Արամն առանձնահատուկ ձեռքբերում է համարում ազգային տարազների Էթնոերատո միջազգային փառատոնում, ռուսական ուրվագից և ինտերդիզայն մրցույթներում հաղթանակները։ Արամ Նիկոլյանը հայտնի է ոչ միայն որպես հաջողակ դիզայներ, այլև որպես նորաձևության արդյունաբերության գիտակ։ Իդեպ նա առաջին հայ ուսանողն է եղել ու սովորել է Ֆլորենցիայի Ակադեմիա Իտալիանո նորաձևության մասնավոր դպրոցում, որն Իտալիայում մեծ հեղինակություն է վայելում եւ համարվում է լավագույն դպրոցներից մեկը։ Նորաձևության արցախցի երկրպագուներին Արամը ներկայացրել էր իր ուրֆա հավաքածուն։ Այսօր եմ ներկայացնում Արցախում իմ ուրֆա վերածնված արձակային հավաքածուն, որը ոգեշնչված է ուրֆայի ասեղնագործությունից եւ հայկական տարազի ձևածներից, նաեւ կա գունային հիշողություն հայկական տարազների։ Մատուցված է ժամանակակից ձևի մեջ ոգեշնչման արդյունքներից մեկը հայ ուժերի նոր համար նախատեսված այդ հագուստը։ Հավաքածուն ստեղծելուց փորձել եմ ամենի ճանաչել, որ ինքը պոդիումի դիշերի ներքև ու կյանք ունենա, որտեղ մոնդա երկխնդիր է, երբ որ իմ հագուստը ակտում է են առօրյայում կամ ինչ-որ երեկույթային։ Դիզայներ մոդելավորող Վահան Խաչատրյան բարձր նորաձևության կենտրոնի հիմնադիր Վահան Խաչատրյանը նույնպես սովորել է Ֆլորենցիայի մասնավոր նորաձևության դպրոցում։ Նա ներկայացրեց Հայաստանի գանձերը հավաքածուն։ Հավաքածուն ոգեշնչված է մանրանկարչությունից եւ արտադրողությունից, այնպես որ բոլոր հագուստներում կա մանրանկարչության տարեր։ Եվ երկրորդ կարևոր մասնիկ այն է, որ հիմնականում դա սպորտային հագուստ է, այսինքն միքս է արվել դասական արվեստը ժամանակակից սպորտային հագուստի հետ, ավելի հասանելի դարձնելու հենց երիտասարդների համար։ Տերամշակութային կենտրոնի տնօրեն Արցախյան արմատներով նկարիչ դիզայներ Լիլիթ Մելիքյանը տարազի տարրերի միջոցով ազգային մշակույթի հարուր ժառանգության հաղորդակից դարձրեց արցախցիներին ու քաղաքի հյուրերին, նրանց նվիրելով ազգային ինքնատիպ տոն։ Դրամատրությունը շատ բարձրավ, որովհետև նախ գաղափարի, կարելի ասել, հիմքերում եմ եղել, որ ուսեցել եմ լինի նման միջոցառում, եւ Երևանի քաղաքապետարանը աջակցեց եւ այս գաղափարը դարձրեց process, այսինքն կար գաղափար, բայց չկար պրոյեկտը, եւ պրոյեկտը ստացվեց, իսկ հիմա մենք արդեն ունենք այն, ինչ որ դուք տեսաք, շատ լավ տարածվեց եւ հավաքածուները, առաջինը տարազներն էին, որոնք 13 տարի է որ պատրաստվում են, այսինքն նույնիսկ երբ ես առաջին անգամ Արցախում որպես նկարչուհի էի ցուցադրվում, ես այդ ժամանակ դեռ չունեի հավաքածու, բայց անում էի ասեղնագործողները աշխատում էին եւ այլն։ Հիմա մենք ունենք մոտ 200 ազգային տարաս։ Գորգեր է այս տարվա արդյունքն, այս տարվա աշխատանքի արդյունքն։ Բայց էլի արդեն ունենք լուրջ քանակ ցուցադրելու։ Ես հիմա գիրքն եմ անում արդեն, ես ամփոփում եմ իմ աշխատանքը տարազների, որովհետև տարազները վերջացավ եւ ես հիմա գրում եմ, ամբողջ հավաքածուն լուսանկարում եմ։ Լուսանկարները արվում են իմ հեղինակային աշխատանքների ֆոնին, որտեղ ես որպես նկարիչ ցուցադրում եմ բանը, մուշը, ասում եմ, ինչ շոր արել եմ այդ շրջանի մասին նկարել եմ որպես նկարիչ։ Եվ անում եմ լիարժեք գիրքը, գիրքը հովանավորվեց Հայաստանի մշակույթի նախարարության եւ վարչապետի կողմից։ Շատ բարձր գնահատվեց այն, ինչ որ անում է իմ կենտրոնը եւ ես, եւ նույնիսկ ֆինանսավորեցին մեզ, որ մենք դրա մասին գրենք։ Ու նոյեմբեր ամսին մելույթ գիրքը լուսանեսնելու։ Սա կդառնա շարժական ցուցադրություն եւ մեր տարածքների ցուցադրությունը կպտտվի տարբեր երկրներով։ Ուսամ որ տարածքի գաղափարը ինքը պետք է լինի շարժական և աշխարհը, որտեղ որ ապրում են հայերը, հայկական համայնքներում և տարբեր երկրներում, որտեղ հայ մարդուն ու հայ մշակույթը սիրում և ճանաչում են, պետք է անպայման այս ամեն ինչը տեսնեն։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր առաջիկա թողարկումներից մեկում դեռ կանդրադառնանք այս փառատոնին, որը մայրաքաղաքի կյանքում վառ ու անջնջելի տպավորություններ թողեց։ Օրվա թողարկումը պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը։ Կհանդիպենք։